na całe życie wam. Ogłoszenie społeczne. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 4 czerwca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Warszawska prokuratura sprawdza, czy pobicie miało wpływ na śmierć muzyka Roberta Brylewskiego, współzałożyciel m.in. Brygady Kryzys, zmarł wczoraj. Państwa bałtyckie popierają starania Warszawy o stałą bazę wojskową USA w Polsce. Rusza kampania Kocham, nie piję. Okazuje się, że co trzecia Polka w ciąży sięgała po alkohol. Jak doszło do śmierci Roberta Brylewskiego, to sprawdza warszawska prokuratura. Wokalista, gitarzysta, kompozytor, a także współzałożyciel zespołów Kryzys, Brygada Kryzys, Izrael oraz Armia zmarł wczoraj w wieku 57 lat. Według śledczych jego śmierć mogła być konsekwencją ciężkiego pobicia, do którego doszło w styczniu tego roku. Od tamtej pory Brylewski był w śpiączce. Nie można go było przesłuchać. Teraz wiadomo, że do bójki doszło na warszawskiej Pradze. Prowadzimy postępowanie w sprawie zdarzenia, które miało miejsce z 27 na 28 stycznia tego roku. Ustaliliśmy, że Tomasz J. dokonał uszkodzenia ciała, ciężkiego uszkodzenia ciała. Standardowo sekcja zwłok, ustalenie przyczyny śmierci i ustalenie tego, czy śmierć pokrzywdzonego mogła mieć związek przyczynowy ze zdarzeniem. Mówił Artur Oniszczuk z prokuratury rejonowej Warszawa-Praga. Sprawca pobicia jest w areszcie. Usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za co grozi od 3 do 15 lat więzienia. Prokurator zlecił sekcję zwłok zmarłego muzyka. Niewykluczone, że zarzuty wobec Tomasza J. zostaną zmienione. Zwarcie w instalacji elektrycznej to prawdopodobna przyczyna niedawnego pożaru tatarskiej jurty w Kruszynianach na Podlasiu, tak wynika z oceny ubezpieczyciela. Na początku maja jurta, w której znajdowały się pamiątki polskich Tatarów, spłonęła niemal doszczętnie. Wcześniej była bardzo popularna wśród turystów. Na szczęście w pożarze nikt nie ucierpiał, a straty według właścicieli przekraczają podawane wcześniej 1,5 miliona złotych. Ubezpieczyciel wypłacił już właścicielom jurty odszkodowanie w wysokości pełnej sumy ubezpieczenia. Jako ta kwota? Obie strony nie informują, ale podkreślają jednak, że pozwoli na odbudowę spalonych budynków. Właścicielka gospodarstwa Janetta Bogdanowicz potwierdziła mi, że pieniądze od ubezpieczyciela dostała bardzo szybko. Jak mówi, na szczęście potrzebne do tego dokumenty nie spłonęły, bo były w innym miejscu. Chociaż budynku jurty teraz nie ma, to gospodarstwo funkcjonuje. Goście przyjmowani są w podarowanym przez jednego z darczyńców ogromnym namiocie. Janetta Bogdanowicz podkreśla, że pomoc, którą dostają do osób z całej Polski, motywuje ich do odbudowy tego miejsca jak najszybciej. W internecie cały czas trwa zbiórka pieniędzy na odbudowę gospodarstwa. Wojciech Szubzda, Polskie Radio Białystok. Litwa, Łotwa i Estonia popierają możliwość utworzenia w Polsce amerykańskiej bazy wojskowej. Szefowie rządów rozmawiali o tym w Tallinie. Nasz kraj reprezentował minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Szczegóły w relacji naszego korespondenta. Premierzy krajów bałtyckich Saulius Skwiernialis, Mariusz Kuczyński oraz Juri Ratas popierają pomysł budowy stałej wojskowej bazy USA w Polsce. Z estońskiego punktu widzenia obecność wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce oraz w krajach bałtyckich jest bardzo ważna. Będziemy zadowoleni, jeśli USA będą bardziej aktywne w Polsce. Powiedział premier Estonii Juri Ratas podczas konferencji prasowej szefów rządów krajów bałtyckich z ministrem Czaputowiczem i dodał, że utrzymanie współpracy obronnej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a krajami bałtyckimi jest bardzo ważne. Szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz podkreślił, że obecność wojsk USA w regionie jest głównym czynnikiem odstraszającym. Dlatego chcielibyśmy, żeby ta obecność była stała, trwała i żeby ona była większa w sensie wojskowym. Powiedział Jacek Czaputowicz i zaznaczył, że im większa siła militarna USA w regionie, tym większe nasze poczucie bezpieczeństwa. Dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. Kocham, nie piję. To hasło kampanii, z którą rusza Fundacja Krajowe Centrum Kompetencji, Rzecznik Praw Dziecka i Rzecznik Praw Obywatelskich. Jest ważna, bo z badań wynika, że co trzecia kobieta, będąc w ciąży, sięgnęła po alkohol. W radiu i telewizji emitowane będą spoty informujące o tym, jak szkodliwe jest to dla dziecka, tłumaczy Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. 9 tysięcy dzieci mogłoby się urodzić zdrowych, gdyby mama nie piła w czasie ciąży. I to jest absolutny argument, który przemawia za tym, że ten temat jest ważny i poważny. Bo 9 tysięcy to jest jeden rok, ale jak mamy 10 lat, to już jest 90 tysięcy. To są dzieci, które nie mają takiego równego startu jak ich rówieśnicy. A dzieci z alkoholowym zespołem płodowym gorzej się uczą, mają trudności z koncentracją i życiem w społeczeństwie. To był serwis Trójki. A przed nami sport i Jan Kałucki. Koszykarze Anwilu Włocławek po 15 latach przerwy znów są najlepsi w kraju. Podopieczni Igora Milicicia po raz czwarty wygrali ze Stalą Ostrów Wielkopolski i mogli po raz drugi w historii podnieść trofeum Mistrza Polski. Anwil wygrał 73-65, a 11 punktów zdobił Kamil Łączyński. Anwil Mistrzem Polski wraca na miejsce, które się należało już od wielu lat. Wszyscy we Włocławku bardzo pragnęli tego medalu, tego złota, tego pucharu. Mistrzostwa, super sprawa, że nareszcie daliśmy całe miasto ogromną radość i czas na świętowanie. Srebrne medale powędrowały do zawodników Stali, brąz wywalczyli koszykarze Polskiego Cukru Toruń. Teraz piłka nożna, bo dziś Adam Nawałka ogłosił skład reprezentacji Polski na zbliżające się Mistrzostwa Świata w Rosji. Na liście znalazł się Kamil Glik, ale nasz obrońca najprawdopodobniej nie pojedzie na mundial. Tuż przed ogłoszeniem listy zawodników piłkarz Monako nabawił się kontuzji barku. Czasami takie urazy przytrafiają się w najmniej oczekiwanym momencie, mówił lekarz kadry Jacek Jaroszewski. Na zajęciach w czasie gry siatkonogę nieszczęśliwy upadek na bark. No i stało się. Kamil doznał znacznego uszkodzenia więzozrostu barkowo-obojczykowego. Z czym to się wiąże? No to zależy bardzo od tego, czy całkowicie się uszkodził ten więzozrost i czy uszkodziły się jeszcze dwa więzadła, które stabilizują obojczyk w tym miejscu. Ponieważ w Przemyślu możliwości diagnostyczne nie są pełne, dlatego na razie opieram się na swoim badaniu klinicznym i zdjęciach rentgenowskich. Opinię mam już dosyć sprecyzowaną, natomiast wstrzymujemy się z ogłoszeniem planu działania i z czym wiąże się ta kontuzja do konsultacji w Nicei, którą przejdzie Kamil w dniu jutrzejszym. Po tym, jak Kamil Glik został przetransportowany do szpitala, komentatorzy zaczęli się zastanawiać, kto może zastąpić naszego obrońcę. Tiago Cionek, Jan Bednarek, kapitan naszej drużyny Robert Lewandowski nie wyklucza też innego zawodnika. Myślę, że jest kilku. Jest też i Jędza też jest, który na pewno na tym zgrupowaniu, pomimo tego, że słyszałem, że ze formą w klubie nie, to jednak na zgrupowaniu wygląda dobrze. I tutaj ja powiem szczerze, że takiego Jędza, jakiego znam, to taki właśnie jest. Piłkarz grając w reprezentacji z innym piłkarzem niż gra w klubie. Jędza, czyli Artur Jędrzejczyk. Mundial w Rosji zacznie się za 10 dni wcześniej, bo już w najbliższy czwartek biało-czerwoni zagrają w Poznaniu z Chile. Natomiast dziś towarzysko grali wielcy nieobecni Mistrzostw Świata, czyli Włosi i Holendrzy. Spotkanie w Turynie zakończyło się remisem 1-1. I jeszcze jedna futbolowa informacja. Dean Klafuric będzie trenerem Legii Warszawa. Właściciel klubu Dariusz Mioduski zdecydował, że szkoleniowcem powinien zostać Chorwat, który uratował poprzedni sezon zdobywając Puchar i Mistrzostwo Polski. I na koniec jeszcze kolarstwo. Michał Kwiatkowski zachował koszulkę lidera wyścigu Critérium du Dauphiné. Polak, który zajął dziś czwarte miejsce, wygrał Darrell Impey, ale w klasyfikacji łącznej Kwiatkowski wyprzedza zawodnika z RPA o 2 sekundy. A w nocy trochę chmur i okresami przelotne opady deszczu. W południowej połowie kraju zanikające burze, a na wybrzeżu i w górach mgła. Będzie od 9 stopni do 17. A w ciągu dnia więcej słońca, również przelotne opady deszczu, a na południu burze. Najcieplej na Przedgórzu 26 stopni, a najchłodniej 17 nad morzem. Trójka. Program trzeci. Historie jak z książki. Dobry wieczór Państwu, Marek Stremecki. Już za 10 dni rozpoczyna się Mundial. Telewizja Polska, która ma monopol na transmitowanie meczów, osiągnie zapewne rekordy oglądalności. Mistrzostwa zawsze przyciągają miliony nawet niekibiców. Pierwszy raz pokazywano je w telewizji w roku 1966, pomimo tego, że Polska nie brała udziału w tamtym Mundialu, a transmisja kosztowała, jak to się mówi, bajońskie sumy. Powód był prosty. W roku 1966 władze komunistyczne robiły wszystko, aby odciągnąć od milenijnych obchodów organizowanych przez Kościół. Nielubiący piłki nożnej ówczesny przywódca Władysław Gomułka w roku 1970 nie zgodził się już na transmisję Mundialu, bo nie było, wydawało mu się, potrzeby politycznej. Jak 4 lata wcześniej. W grudniu tego samego roku, 1970, Gomułka władzę stracił. Dziś nietypowy program. Rozmowy z autorami 3 książek. Będzie o historii mundiali i nie tylko historii. Na początek jednak Gabriela Darmetko i kalendarium historyczne. I to będzie dzisiaj jedyny akcent niemundialowy. Dźwięki historii 1863 roku, w trakcie trwającego powstania styczniowego, personel Banku Polskiego na Placu Bankowym w Warszawie przekazał powstańcom pod wodzą Aleksandra Waszkowskiego depozyty Kasy Głównej Królewstwa w wysokości ponad 3,5 miliona złotych, 500 tysięcy rubli i wielu listów zastawnych. W 1894 roku we Lwowie po raz pierwszy wystawiono panoramę racławicką, autorstwa m.in. Jana Styki oraz Wojciecha Kossaka. W 1962 roku w Warszawie otwarto pierwszy w kraju Super Sam, sklep samoobsługowy. W kolejce do zakupów w nowoczesnym sklepie tłum warszawiaków ustawił się już od rana. Ludzi było tak dużo, że pod naporem ich ciężaru potłuczone zostały szklane witryny. Wszystko zarejestrowała Polska Kronika Filmowa. Pierwsi oficjalni goście degustują europejską atmosferę Super Samu. Kurcze pieczone, toż to prawdziwy róg obfitości handlu uspołecznionego. Aż oczy bieleją stałym klientom sklepików WSS, MHD i GS. W 1973 roku w Bielsku Białej rozpoczęto seryjną produkcję Fiata 126P, czyli słynnego malucha. 4 czerwca 1989 roku odbyła się pierwsza tura pierwszych po II wojnie światowej częściowo wolnych wyborów do Sejmu i całkowicie wolnych do Senatu. Do głosowania zachęcały plakaty z Garym Cooperem z filmu W samo południe, na którym aktor w roli szeryfa zamiast Colta ściska w prawej ręce kartę do głosowania. W tle było widać napis Solidarność. Do Senatu kandydował wtedy m.in. Gustaw Holubek. Mam nieodparte uczucie. Będzie mi ono chyba towarzyszyć do ostatnich dni, że będę pasjonował się próbą zmieniania rzeczywistości na lepszą, próbą oddziaływania na naprawę Rzeczypospolitej, jeśli można tak górnolotnie powiedzieć, i że ta tendencja mnie nie opuści. Wybory zakończyły się miażdżącym zwycięstwem obozu Solidarności, który zdobył 99 na 100 mandatów senatorskich i wszystkie 161 mandatów poselskich, przypadających kandydatom bezpartyjnym. 100 lat temu. 10 czerwca nastąpiło rozbrojenie 3. Korpusu Polskiego pod Pikowem i Ułanówką. 100 lat temu. Tymczasem 4 czerwca pismo naukowe i zabawne Gwiazdka Cieszyńska donosiło: kradzież kart na cukier i mięso. Dnia 21 skradziono posłańcowi pocztowemu Janowi Kenigerowi z ogrodzonej karty cukrowe na marmeladę i na mięso. Ponieważ przypuszczać można, że nastąpią próby zrealizowania tych kart, zwraca się uwagę kupców na to, że na karty bez pieczątki Urzędu Gospodarczego nie wolno nic wydawać. Równocześnie wzywa się kupców, by przy odbiorze kart badali, czy są pieczątką gminy zaopatrzone i żeby osoby chcące kupować na nieostemplowane karty przez najbliższy organ policyjny aresztować kazali, względnie skargę do Powiatowego Urzędu Gospodarczego wnieśli. Historie jak z książki. Już niewiele jest czasu do rozpoczęcia mundialu w Rosji, dlatego też również o tym będziemy mówić i dzisiaj w programie Historia jak z książki. A autorem, z którym teraz się spotykam, jest Jurek Cierpiatka. Jerzy Cierpiatka, dziennikarz bardzo związany z Krakowem, kiedyś dziennikarz legendarnego Tempa, który już od lat nie istnieje, a teraz współautor książki Mundial Historia od Urugwaju do Rosji. A ci inni autorzy to Marek Latasiewicz i Mirosław Nowak. Serdecznie pana witam. Dobry wieczór. Mundial Historia. Kiedy się ta historia zaczęła? Licząc finały w 1930 roku, ale podłoże było troszeczkę inne. To znaczy w 1930 roku triumfatorem był Urugwaj, notabene, który był gospodarzem tej pierwszej edycji. Czyli pierwszy mundial był w Urugwaju. Wygrał gospodarz. Natomiast Urugwaj objawił się znakomicie na dwóch wcześniejszych olimpiadach. W Paryżu w 1924 roku i w Amsterdamie w 1928. Tutaj w finale zderzył się z Argentyną 4-2, pasjonujący mecz, choćby z tego względu, że decydujące słowo wypowiedział Castro, który akurat był kaleką. Także tkwiła w tym taka symbolika. Ten niezłomny Urugwaj, małe państwo, które walczy z potentatami częstokroć, zwłaszcza w tamtej epoce, walczy skutecznie, czy bardzo skutecznie nawet. i ktoś, kto dzięki swojemu uporowi dochodzi do tak wspaniałych osiągnięć. Ten mundial był zupełnie inny od tego, co teraz pamiętamy. Niewiele drużyn, nie było eliminacji, tylko zgłaszał się kto mógł, a tak łatwo nie było pojechać, no bo to, co trzeba było płynąć statkiem wiele, wiele dni. To były 3 statki nawet. 3 statki popłynęły w tamtym kierunku. Na jednym pasażerem jednego z nich był Gilles Rimet, czyli ta legendarna postać. Ktoś taki jak Pierre de Coubertin, jeśli chodzi o historię całego sportu. Czyli co, wymyślił mundiale, można powiedzieć? Tak, on wymyślił mundiale i towarzyszył mundialom do 1954 roku, kiedy to finały były w Szwajcarii i wtedy doszło do tego nieprawdopodobnego meczu finałowego między Niemcami a Węgrami. Gilles Rimet jeszcze wręczał statuetkę, złotą nikę Fritzowi Walterowi. I to była postać nieprawdopodobna, postać taka bardzo, bardzo z jednej strony działająca w trudnym czasie, a równocześnie taka bardzo uniwersalna, o charyzmie dyplomaty wręcz, który umiał złoty środek znaleźć. Ile drużyn było w tym pierwszym mundialu? 13 drużyn? 13 drużyn. Były też grupy? Ale to nie była jedyna impreza mundialowa, która w niepełnej obsadzie się, finały odbyły się w niepełnej obsadzie, takiej potosze kadłubowej, ponieważ w 50 roku mundial znów wrócił na kontynent południowoamerykański, tym razem do Brazylii i znowu nie było pełnej obsady, także tak jakoś się złożyło. Urugwajczycy byli bardzo obrażeni o to, że spotkali się z takim despektem ze strony zwłaszcza Europy, która była mikroskopijnie, można powiedzieć. Ale co, Europejczyków nie było stać na to? Czy nie mieli dobrych drużyn? Były różne przesłanki, które jakby wpłynęły na to, że nie było tej obecności zaznaczonej w sposób bardzo konkretny. Finał był taki, że jakby w rewanżu w 1934 roku mistrzostwa toczyły się we Włoszech, a z kolei nie przyjechali Urugwajczycy. W sumie i to był taki jedyny przypadek, kiedy mistrz świata nie pojawia się, choć miał z urzędu zapewnione miejsce. W 1930 roku Polska już miała swoją drużynę, bo grała międzynarodowe mecze, ale nie pojechała do Urugwaju na te mistrzostwa. To było za wcześnie jeszcze. Polski Związek Piłki Nożnej powstał w 1919, więc niby dekada minęła, więc niby można było, ale trzeba pamiętać o tym, że jednak ten polski futbol raczkował. W 1924 roku doszło do wyjazdu na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Przegraliśmy 0-5 z Węgrami. Prawda? W 1927 powstała Liga Polska, więc to były takie początki i trudno się dziwić, że Polaków zabrakło, zwłaszcza, że myślę, że też ten jakby aspekt ekonomiczny był istotny. Zupełnie inne powody naszej programowej nieobecności w następnym mundialu, one były zupełnie inne, ponieważ trafiliśmy na Czechosłowację i tutaj doszło do oddania walkowerem meczu rewanżowego. Zupełnie nie jak teraz. Czesi to wtedy piłkę grali, prawda? Grali. Oni wicemistrzostwo świata zdobyli. Mało tego, prowadzili w finale z Włochami 1-0 i byli bardzo bliscy. Mieli planiczkę przede wszystkim, ale nie tylko planiczkę. Moglibyśmy wymieniać tych piłkarzy legendarnych, ale powiedzmy teraz o Polakach i ich pierwszym mundialu. Pierwszy mundial to jesteśmy we Francji i jesteśmy tylko jeden mecz. Jeden mecz, ale jaki? Polacy trafili w eliminacjach na Jugosławię. Mieliśmy mocną drużynę wtedy, bardzo mocną, którą prowadził legendarny nie tylko w Krakowie Józef Kałuża. I trafiliśmy na Jugosławię 4-0, pierwszy mecz, znaczy mecz wygrany u siebie 4-0, w rewanżu 0-1, wszystko jest ok. Awansujemy, no i trafiamy na Brazylię. Która wtedy i też była już potęgą przecież. Bez osiągnięć w finałach mundialowych, ale poza dyskusją tak i miała Leonidasa. A my Wilimowskiego, panie redaktorze. No dokładnie i dlatego sport, nie tylko futbol, ale sport szerzej pojmowany kocha takie konfrontacje wielkich gladiatorów, można powiedzieć. Tutaj doszło do nieprawdopodobnego zderzenia, ponieważ dwóch wybitnych snajperów, z których jeden wygrywa z drugim i tym zwycięzcą w tej konfrontacji w Strasburgu był Ezi, czyli Ernest Wilimowski na postać. 4 bramki strzelił Brazylijczykom. Wilimowski to tragiczna postać, potem jest Ślązakiem, więc wcielony jest potem do drużyny niemieckiej, ze swej woli troszeczkę, ale dużo by o tym mówić, prawdopodobnie różne uwarunkowania były tego po wojnie. On jest dlatego nieznanym piłkarzem, nieznanym człowiekiem. No nie tylko dlatego, ponieważ jego nazwisko znalazło się po wojnie na indeksie. Nie można było mówić o Wilimowskim, który już do Polski nigdy nie wrócił, osiadł w Niemczech. Grał dla Niemiec zresztą. Tak. No to znał między innymi Helmuta Schena, słynną postać przecież z mundialowej historii. I wciąż jest w tabelach jeden z tych, który najwięcej w jednym meczu strzelił bramek, dopiero jeden Rosjanin go pobił. Salenko się nazywał, to było podczas mistrzostw w 1994 roku. Stanach Zjednoczonych, tak. Po przerwie wracamy do innych mundialowych, historycznych chwil. Le stade est bondé, supporters surexcités. Tous ces pays représentés, c'est magique et pour nous, c'est beau de voir tout ce monde qui joue. Allez, allez, à toi de faire rêver, à ton tour de jouer, à ton tour de marquer, à ton tour de gagner. L'émotion et la passion au service du ballon rond. C'est la cour des grands, c'est un rêve pour moi. C'est beau de voir un monde qui joue. Allez, allez, à toi de faire rêver, à ton tour de jouer, à ton tour de marquer, à ton tour de gagner. Du monde de mer, il t'appartient de faire un monde bien. C'est beau de voir un monde qui joue. Allez, allez. Jerzy Cierpiatka jest dzisiaj gościem programu Historia jak z książki. Jest współautorem książki Mundial Historia, książka na czasie. To jest właściwie album, a nie taka książka. Musimy o tym powiedzieć dwa słowa teraz o książce. To gruba książka, grube okładki ma, mnóstwo ma zdjęć. Przy każdej historii mundialowej są tabelki, wyniki, kto strzelił, jak strzelił. Ale to, co dla nas najważniejsze jest dzisiaj dla programu historycznego, to są opisywane te bardzo historyczne, niesamowite postaci. Mówiliśmy o Rimecie, mówiliśmy o tym polskim piłkarzu, tym tragicznym Wilimowskim. Po wojnie trzymający tylko polskich mundiali. To co, zaczynalibyśmy od Cieślika, to Osławy, chociaż on akurat nie zagrał na mundialu niestety. Myślę, że o Gerardzie Cieśliku absolutnie trzeba powiedzieć, choćby z tego względu, że w październiku 1957 roku doszło do tego słynnego meczu Polska ZSRR w Chorzowie 2-1, dwa razy pokonany Lew Jaszyn, który był uznawany wtedy za najlepszego bramkarza na świecie. I ten Cieślik, który był wzorem skromności, takiej ludzkiej godności w ogóle, szedł tak szerzej pojętej, a równocześnie był piłkarzem o nieprawdopodobnej skuteczności, który uwielbiał oddawanie strzałów bez zamachu. To też jest... I 100 tysięcy ludzi krzyczało Bilka Capa. Tak jest. Ale on nie grał w mundialu. Mundial dla nas dopiero jest w 74. i to od razu taki sukcesem. Myślę, że trzeba powiedzieć jednak, bo nie jest to pogląd zbyt powszechny, a myślę, że prawdziwy, że jednak to przygotowywanie gruntu trwało bardzo długo. I już w latach 60. mieliśmy mnóstwo świetnych piłkarzy, którzy później częściowo znaleźli się w tej ekipie Kazimierza Górskiego, ale nie wszyscy. Przecież jeśli byśmy mieli zdefiniować klasę Ernesta Pola, czy Luciana Brychczego, czy Andrzeja Ziętary, to byli znakomici piłkarze. I brakowało, sądzę, takiej bardzo określonego sposobu prowadzenia reprezentacji, czyli tego, co jakby intuicyjnie umiał to zrobić Kazimierz Górski. Ten mundial jest niesamowity, jak zresztą, bo dla Polski z sukcesem się skończył. I to pierwsze było też spotkanie Polaków z Zachodem, można powiedzieć. Rozmawiałem z piłkarzami Wisły Kraków. Ich aż pięciu było, pan pamięta, w tej reprezentacji. Chociaż mało akurat grali. Ci trzejka, panowie Kusto, Kapka i Kmiecik. Marek Kusto mówił mi, pierwsze wspomnienie to, że pachniało w Monachium na ulicy. Kawiarnią, kawą, to czego w Polsce nie mieliśmy. A 82 rok to dopiero jest polityczny mundial. Bezapelacyjnie. Stan wojenny. Mieliśmy już zupełnie inną rzecz, tak jak wyrażę, otoczkę tego wszystkiego. Przecież proszę pamiętać o tym, że co w ogóle należy potraktować jako ewenement w historii mundialu, w historii sięgającej prawie wieku, że polska reprezentacja nie rozegrała w tej fazie przygotowań ani jednego meczu oficjalnego. Przez stan wojenny. Przez stan wojenny. To niesamowite. Jego piechniczka. No więc to jest... To nie było wiadomo, na czym stoimy. Tak, ale to z kolei miało ten natur, że... Zaskoczyliśmy. Start nie był, powiedzmy, zbyt udany. Raczej to była taka droga przez mękę, bo i remis z Włochami przez niektórych przyjęty z pewną niechęcią, z takim poczuciem tego, że niespełnieni byliśmy w tym meczu. Następnie 0-0 z Kamerunem, nawet to w ogóle klęska, bo z Kamerunem nie wygrać to katastrofa. Później ten sam Kamerun powalczył pięknie w dalszej fazie z Anglikami, przegrał 2-3 i gdyby nie Lineker, poszedłby jeszcze dalej. Natomiast my się odnaleźliśmy po meczu z Peru, prawda? I to dopiero w drugiej połowie, 5-0, kiedy 5-0 i 5-1 się skończyło. Tak? Panie redaktorze, co pan z tego mundialu pamięta bardziej? Rozbłysłą gwiazdę Zbigniewa Bońka, czy niesamowite kiwanie się Smolarka w meczu z Sowietami? No, na pewno te dwie sytuacje niesamowite. Do tego ten hat-trick Bońka z Belgami w sumie. No to było, tak, to musimy młodszym czytelnikom, słuchaczom przypomnieć, to co było, chodziło. To było porażające po prostu. To jest wejście w meczu, w którym Grzegorz Lato, który porywającą partię rozegrał akurat setny mecz, obchodził jubileusz setnego meczu w drużynie narodowej i zagrał rewelacyjny mecz, ale nie był w stanie wytrzymać konkurencji z Bońkiem, który ustrzelił hat-trick, prawda? Więc tutaj w tym meczu i to tym pierwszym strzałem takim, że wydawało się, że rozerwie siatkę pod poprzeczką belgijskiej bramki. Mundial Historia od Urugwaju do Rosji. Tę książkę, album znakomity wydała Arena. Wydawnictwo ma kilka egzemplarzy dla Państwa. Trzeba do nas napisać. Historia jak z książki @polskieradio.pl oraz nie zapomnieć napisać swojego adresu domowego, abyśmy wiedzieli, dokąd książkę możemy wysłać. Jerzy Cierpiatka był dzisiaj gościem Historia z książki. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pięknie dziękuję. Well, some of the crowd are on the pitch. Mateusz Borek, pasjonat, entuzjasta życia i futbolu. Kocha piłkę nożną, sporty walki, muzykę i teatr. Skomentował kilka tysięcy meczów, w tym 9 finałów Ligi Mistrzów i kilka turniejów rangi Mistrzostw Europy i Świata. Laureat wielu branżowych nagród, pracuje dla Polsatu w ostatnich latach, komentator meczów reprezentacji Polski, ale to już taka wiadomość jest mało aktualna. Cezary Kowalski. Od ponad 20 lat pisze i mówi o futbolu, pracował dla wielu tytułów, od życia Warszawy po przegląd sportowy. Obecnie jest komentatorem Polsatu Sport, portalu Polsat Sport i publicystą sieci. Kiedyś był wokalistą rockowym i piłkarzem Gwardii Warszawa. Jego pasja to język, piłka, kultura i religia Ameryki Łacińskiej. I ci obaj panowie, którzy mają tyle pasji i zainteresowań, są gośćmi programu Historia z Książki. Dzień dobry, a właściwie dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Nie ma o pasjach Mateusza Borka, jest tylko, że lubi. Ja tylko dodam, że prawdopodobnie pasją jest jego są skrzypce. Były. Kiedyś, dzisiaj lubi Mateusz Borek posłuchać dobrego koncertu skrzypcowego, ewentualnie posłuchać laureatów konkursu chociażby Henryka Wieniawskiego. Natomiast powiem szczerze, w wieku 19 lat gdzieś te skrzypce zostały schowane do futerału. Jeśli kiedyś mój syn będzie przejawiał zainteresowanie muzyczne, większe, bo słuch ma świetny, natomiast na razie mi go ciężko namówić na jakikolwiek instrument, to być może, tak jak był kiedyś taki polski film i skrzypce przestały grać, to być może skrzypce znowu zaczną grać w rodzinie Borków. Cezary Kowalski też pisze o teatrze, też pisze o pasjach, o literaturze. Od razu muszę powiedzieć, te dwie biografie krótkie są... cytowałem z książki, najnowszej książki, bo jesteśmy w programie książkowym. Krótka piłka, tę książkę wydało wydawnictwo Czerwone i Czarne. Mateusz Borek, Cezary Kowalski są współautorami. O teatrze, o muzyce, ja nie wiem jeszcze o czym głównie jest, ale mniej o tym, że może tak naprawdę rozpoznają was wszyscy z tego, że jesteście wybitnymi komentatorami, dziennikarzami sportowymi. Nie jest wam głupio, że te pasje takie muzyczno-teatralne nie rozwinęliście, tylko po prostu jesteście główni faceci od piłki? My kiedyś znamy się z Czarkiem długo, więc spotkaliśmy się na pierwszym roku studiów na dziennikarstwie na Uniwersytecie Warszawskim, bo no pewnie studiowaliśmy kilka kierunków, ale akurat zetknęliśmy się na początku lat 90. i mieliśmy takiego świętej pamięci profesora, wybitnego dziennikarza Andrzeja Romana, który zawsze nam powtarzał dwie rzeczy. Panowie, dziennikarstwo to jest pomysł i druga jego prawda to była dotycząca sportu, że nie gniewajcie się na świat. Tak to się dzieje, że tylko raz na dwa lata, jak są Mistrzostwa Europy czy Mistrzostwa Świata, to jesteście w miarę ważni na miesiąc, a generalnie to będziecie uprawiać tę gorszą dziedzinę dziennikarską. Mówił o dziennikarstwie sportowym. A ja bym się tutaj, nie zgodził. Bardzo często, jak się przedstawiam i mówię, że jestem dziennikarzem, to tak ludzie patrzą troszeczkę z przekąsem. I ja zawsze zaznaczam, że jestem dziennikarzem sportowym i wtedy wszyscy no, jednak reagują zdecydowanie bardziej pozytywnie. Tak dziennikarze w różny sposób się kojarzą. Natomiast no, sport jednoczy jednak. Sport jest dla wszystkich. Wszyscy Polacy znamy się na polityce tak i na piłce nożnej. Ja myślę, że być dobrym dziennikarzem sportowym to jest honor i zaszczyt. A i za taki się uważamy oczywiście. Spotkaliśmy się z powodu trochę mundialu, ale tak naprawdę z powodu książki Krótka piłka. Tu jest podtytuł taki, że bez dyplomacji o reprezentacji w Mistrzostwach Lewandowskim. Jeżeli bez dyplomacji, to jak? To prawdziwie, bo to ja zawsze mówię, krytyka to znaczy czasami pochwalić, czasami zganić. To nie zawsze musi mieć konotację negatywną, bo u nas są dziennikarze, którzy zanim wydadzą na przykład książkę, to dadzą tę książkę ocenzurować albo przeczytać komuś, o kim tę książkę piszą. Natomiast no, my gdzieś przyjęliśmy sobie z założenia, że to ma być opowieść dwóch kumpli, którzy znają się od 20 kilku lat, którzy byli na kilku turniejach, którzy zajrzeli do szatni, którzy zajrzeli za kulisy, którzy spędzali z poszczególnymi reprezentacjami Polski mnóstwo czasu prywatnego, którzy uczyli się tej większej piłki także od reprezentantów Polski, którym czasami było smutno, że ta teoretycznie fajna drużyna mająca ciekawych piłkarzy jednak nie potrafiła tych swoich projektów sportowych puentować sukcesem. I wreszcie no, jesteśmy ludźmi, którzy byli przy tej kadrze w ostatnich latach, myślę, że bardzo udanych, bardzo fajnych dla polskiej piłki, gdzie znowu mam takie wrażenie, że pojawili się na podwórku mali Lewandowscy, Piszczki, Błaszczykowskie, Fabiańskie, że był ten okres najpierw, powiedziałbym, takiego zachwytu i przejedzenia się światem konsumpcyjnym Polski, kiedy znaleźliśmy się w innym systemie. I był też taki czas dla polskich podwórek, gdzie albo było tam pusto, albo wszyscy mieli na plecach Messi, Ronaldo, Neymar i kilka innych nazwisk zagranicznych piłkarzy. Dzisiaj jednak trzeba powiedzieć, że te małe bąble to proszą, mamusia, tatusia, kupcie mi koszulkę z Lewandowskim, z Błaszczykowskim, z Grosickim, z Krychowiakiem. No fajnie, że znowu polscy piłkarze są bohaterami, bo ja pamiętam, że w mojej rodzinnej Dębicy w końcówce lat 70., na początku lat 80. mieliśmy taki targ, na którym można było kupić wszystko od owoców, przez wodę, przez ubrania do chemii gospodarczej, tak, nazwijmy to. To był taki nasz dębicki Manhattan i tam mama kupowała zwykłe koszulki, no z pewnie wtedy z najtańszej bawełny i tak zwane prasowanki. I ja miałem tych prasowanek kilka, jedną miałem z numerem 16, bo to był Lato i miałem sprasowane to nazwisko Lato na plecach. Druga koszulka to była 20 Boniek i trzecia koszulka 1 Młynarczyk. To byli tacy moi najwięksi idole tej reprezentacji hiszpańskiej 8-2. Ja chciałem wrócić jeszcze do tego pytania o sposobie pisania książki. O, mówię o tym po tytule, że bez dyplomacji. Panie Czarku, ja pisałem już teraz nie, ale przed laty recenzje teatralne. Potem zawsze miałem pewien kłopot. Ja pamiętam, bo czytałem. Dziękuję. Potem miałem kłopot, jak rozmawiać z aktorami przywódcę, bo zdarzało się tak, że tak było. Też w jakiś sposób jesteście nie tylko sprawozdawcami, ale też krytykami, opinie wydajecie. Jak wydać opinię o kimś, jak pijecie wódkę z nimi w szatni? Może przesadziłem z tą wódką w szatni, ale... Znaczy, doszliśmy do takiego etapu, że nie musimy się jakby przesadnie tym naszym wielkim gwiazdom kłaniać. Oczywiście szanujemy je, to też są nasi idole, jak Robert Lewandowski. Wszyscy kochamy Roberta Lewandowskiego, natomiast jesteśmy w stanie z nim rozmawiać po partnersku, zadawać trudne pytania. Jestem przekonany, że nawet piłkarze, czy też no w ogóle ludzie świata sportu lubią, kiedy po drugiej stronie stoi ktoś, kto jest pewny siebie, oczywiście z szacunkiem, ale jest dobrze przygotowany. Wie o czym mówi i po prostu wówczas ta rozmowa jest partnerska. My rozmawialiśmy pisząc tę książkę między sobą. Wspominaliśmy swoje historie, siedzieliśmy w knajpie, oczywiście była to luźna rozmowa. Staraliśmy się jakby przełożyć to wszystko, co działo się w interakcji między nami na papier. Myślę, że to się dosyć dobrze udało, bo przeczytaliśmy później tę książkę. Tak naprawdę zdałem sobie sprawę, że to były 3-4-godzinne obiady w restauracji chińskiej plus jedno spotkanie w zamkniętym mieszkaniu 3-godzinne. I no, jeszcze u ciebie w domu kilka. No, może ze 2 razy u mnie w domu, czyli generalnie podczas takich 6 sesji 4-godzinnych jakby powstał cały materiał, który został później przelany na papier. Czy my jesteśmy bardziej krytykami czy komentatorami? Ja bym powiedział, że... No, chodzi mi o to, że trudno być krytykiem, jeżeli w ogóle... Tak, ale myślę, że my mamy w sobie taką duszę reportera. Lubimy jeździć, rozmawiać, kochamy ludzi, kochamy rozmawiać z ludźmi. Dzisiaj jak popatrzymy na młodych ludzi, którzy jednak bardzo często chcą, brzydko mówiąc, uprawiać dziennikarstwo zza biurka, sprzed monitoru komputera, my kompletnie tego nie rozumiemy, bo dla nas było marzeniem, jak dostaliśmy pozwolenie z redakcji, że można... To internet zepsuł. Że można wsiąść w autobus, w pociąg, pojechać, spotkać się z kimś, pogadać. No tak powstają najlepsze materiały, nie przez telefon i nie gdzieś spisywane... Poprzez internet. A wódkę rzeczywiście z wieloma piliśmy i nie ukrywamy tego. I w tej książce przyjęliśmy też formułę taką na ty. Większość tych ludzi świata sportu znamy, jesteśmy w jakiś sposób kolegami. Tutaj się nie krygowaliśmy. Wiadomo, że reporter powinien zachowywać jakiś dystans. Natomiast my tam napisaliśmy we wstępie. To jest nasza pasja, to jest nasze życie i dlaczego mamy udawać. No, jesteśmy częścią tej społeczności. Krótka piłka, Mateusz Boryk, Cezary Kowalski. Zaraz po przerwie wracamy. Message coming from my eyes. Mateusz Borek i Cezary Kowalski są dzisiaj bohaterami specjalnego wydania, można powiedzieć mundialowego wydania programu Historia z Książki. Tę książkę, Krótka Piłka, wydało wydawnictwo Czerwone i Czarne i wydawnictwo ma dla Państwa kilka takich egzemplarzy. Wystarczy do nas napisać. Historia z Książki, @polskieradio.pl i podać swój adres ten domowy, abyśmy wiedzieli, dokąd książkę wysłać. Jest tam o Nawałce, o Janasie, o tym, o Szpakowskim. Cezary Kowalski pisze, dybaguje, czy Szpakowski jest słabszy od Borka, od Mateusza. Jest o kibicach z Łomży. Jest bardzo, bardzo wiele tematów, tylko o niektórych powiemy. I na pewno nie powiemy dzisiaj o Lewandowskim, bo chodzi o to, żebyście Państwo mieli frajdę, taką dziewiczą frajdę przeczytania tego wywiadu, który jakby jest doczepiony do rozmowy o obydwu panów. Proszę zauważyć, że nawet nie ma takiej wytłuszczonej informacji kłującej w oczy na okładce a propos tego wywiadu z Robertem Lewandowskim, bo chyba nawet nie do końca nasz wydawca, świetny, kochany, sympatyczny, wierzył w to, że taką rozmowę zrobimy. Przyszliśmy z jakimś pomysłem, jak spotkaliśmy się pierwszym razem i od razu gdzieś nakreśliliśmy, że chcielibyśmy bardzo, aby takim suplementem bardzo treściwym, niezwykłym, niepowtarzalnym do tej pozycji był jednak wywiad z Robertem. I każdy popatrzyli na nas i powiedzieli, no super, fajnie. Ale to się nie uda. Ale to się nie uda. I ponieważ gdzieś tę okładkę się planuje troszeczkę wcześniej, to takiej dokładnej informacji nie ma. My zadzwoniliśmy do Roberta Lewandowskiego. Robert Lewandowski, no myślę, że nas lubi, szanuje, zna od wielu, wielu lat. Wskazał nam możliwość przeprowadzenia takiej rozmowy przy okazji zgrupowania przed meczami z Nigerią i Koreą Południową. Wybraliśmy się z Czarkiem do Wrocławia, do hotelu, gdzie stacjonowała kadra, ponieważ znam od wielu lat właściciela. Poprosiłem go, żeby w tym pełnym hotelu znalazł jednak dla nas jakiś wolny apartament. Bez podsłuchów. Bez posłuchów poszliśmy do apartamentu numer 574, bo też lubimy taką otoczkę tej rozmowy. Robert przyszedł po kolacji, przyciemnione światło, poświęcił nam 3 godziny, także spokojnie można było. I co powiedział to Państwo w tej książce, przeczytacie, panie Czarku. Nawałka to najnudniejszy trener świata dla dziennikarzy? Wydaje mi się, że jest w ścisłej czołówce nudziarzy, ale to nie jest określenie pejoratywne. Ja sądzę, że słuchając Adama Nawałki 2 lata temu i obecnie, on mniej więcej mówi to samo na konferencjach prasowych, cały czas te ogólniki, cały czas w jakiś sposób stara się zejść z linii strzału, na każde pytanie odpowiada w taki sposób niezwykle dyplomatyczny. Taka jest moja wizja, taka jest moja decyzja, liczy się lokomocja, liczy się organizacja, liczy się przygotowanie, jesteśmy dumni i tak dalej, i tak dalej. By się do polityki nadał. Tak jest, on był zręcznym politykiem, prezencja znakomita, dziewczyny się w nim kochały. Pamiętam go z liceum. Tak jest, kochają również panie. Natomiast napisaliśmy w tej książce, to jest jego gra z mediami. On w ten sposób siebie pozycjonuje tutaj w tym świecie sportu. Zgodził się na to Zbigniew Boniek i po prostu w ten sposób funkcjonuje, bawiąc się, grając nami, a jednocześnie odciąga uwagę od drużyny narodowej w jakiś taki dosyć skuteczny sposób, neutralizuje te wszystkie spory. To jest taktyka, to jest jego wybór. Prezes Boniek zawsze jest ciekawym rozmówcą, zawsze ma swoje zdanie, zawsze jest oryginalny, także dał legitymację trenerowi, żeby nie musiał pojawiać się w dużych programach publicystycznych, w telewizjach, w stacjach radiowych czy w gazetach. Ja dosyć często rozmawiam z Adamem na tematy futbolowe i on jest świetnym rozmówcą, ciekawym, odkrywczym, ale wtedy, kiedy jest wyłączony mikrofon, kiedy możemy porozmawiać jakby poza tym oficjalnym spotkaniem, to też wynika z tego, że Adam nie chce publicznie oceniać swoich piłkarzy. On nawet jak ma świadomość, że ktoś gra słabiej, ma słabszą formę albo po prostu nie spełnia jego wymogów na poziom reprezentacji, to nie chce nikogo skreślać publicznie, nie chce o tym mówić otwarcie, tylko załatwia to w cztery oczy z piłkarzem, a do mediów jednak zwykle to jest płynący komunikat, jeszcze chwilę, jeszcze potrzebuje tutaj 20% poprawy i za chwilę znowu wróci do reprezentacji Polski. No pewnie łatwiej te konferencje nawet rozpoznać w telewizji niż w radiu, bo w radiu to trochę jest na zasadzie wytnij, wklej i taka sama jest konferencja Adama sprzed 4 lat, co dziś. W telewizji jakby to jest bardziej uplastycznione, bo widać, że Adam biorący reprezentację kilka lat temu to był Adam jeszcze bez stylu siwych włosów. Dzisiaj ta czupryna wygląda po kilku latach pracy z kadrą, mimo że jest była pełna po sukcesu. Jak wtedy był przed. Ale myślę, że wiesz co, to też jest tak, że jest to jednak praca, mimo tego uśmiechu, który nie znika z jego ust, to jest jednak praca, jednak szalenie narażająca na stres i człowieka to bardzo dużo kosztuje. Za niecałe 2 tygodnie mundial w Rosji zaczyna się. Bardzo już na to wszyscy czekamy. Już się coraz bardziej podniecamy tym. Pracujecie w mundial? Ja lecę do Rosji, ale tym razem w innej roli. Po wielu, wielu turniejach będę miał szansę życia jak kibic. Poczucia tej atmosfery. No wspaniale chyba, nie? Tak, wspaniale. Poczucia tej atmosfery dnia, tego napięcia, pomalowania twarzy, założenia szalika, krzyczenia Polska gola. No bo jednak przeżyłem z tą reprezentacją ostatnie lata przed mikrofonem, jako komentator reprezentacji. Brzydko mówiąc, wprowadziliśmy ich z Tomkiem Hajtu do Mistrzostw Europy, tam do ćwierćfinału, potem do Mistrzostw Świata i nie ma co ukrywać. No, człowiek się z nimi zżył. Życzę im dobrze, chcę, żeby im wyszło, niezależnie od tego, że przed mikrofonem usiądzie ktoś inny. Cezary. Ja sądzę, że zobaczyć Mistrzostwa Świata właśnie w roli kibica, to też jest marzenie reportera, szczerze mówiąc, nie Mistrzostwa Europy ostatnie. Ale nie jedziesz, bo się boisz ruskich kibiców. Pojadę pewnie na kilka meczów, natomiast pracowaliśmy podczas Mistrzostw Europy tak intensywnie, że właściwie w pewnym momencie nawet nie wiedzieliśmy, gdzie jesteśmy. Codziennie podróż, codziennie poranne o 4 wstawanie, nowy mecz. Z Mateuszem skomentowaliśmy po kilkanaście meczów, Mateusz więcej, bo do samego finału i konstatacja jest taka, że nie zawsze człowiek ogarnia taki turniej, nie zawsze widzi wszystkie mecze, nie zawsze to dostrzega. To, ten wir pracy jest jednak tak duży, że ale pamiętam, że byliśmy, trudno... Ale pamiętam, byliśmy z Czarkiem kiedyś na turnieju 2004 w Portugalii jako dziennikarze prasowi. Pojechaliśmy z faktu, gdzie te nasze publikacje miały się mieścić w 2-3 tysiącach znaków. Chyba najpiękniejszy turniej dla nas, jeśli chodzi o pracę, bo mieszkaliśmy w Figueira da Foz między Lizboną w połowie drogi, a Porto praktycznie przy plaży. O 17 schodziliśmy z plaży, wypijaliśmy jakieś piwko albo wodę, jechaliśmy na stadion, wszędzie było bliziutko, wracaliśmy nocą, tamto życie zaczyna się dopiero po 1 w nocy, więc to był taki turniej pełen, powiedziałbym, edukacji obyczajowej, życiowej, kulturowej, a na mecze i tak zdążaliśmy. Wspomina to teraz Mateusz Borek, tych wspomnień Mateusza Borka i Cezarego Kowalskiego jest znacznie, znacznie więcej w tej książce. Zaczyna się w 1982 roku. Oni wspominają to, jak to pamiętali w dzieciństwie, bo wtedy jeszcze nigdzie nie jeździli, dopiero myśleli o tym, co to jest ta piłka nożna. W książce Krótka piłka, którą wydało wydawnictwo Czerwony i Czarny, znajdziecie Państwo oczywiście to, o czym mówiliśmy, o Nawałce, o Lewandowskim, o innych trenerach, gorszy niż Nawałka, a może jakimś lepszym. Dowiecie się Państwo także, dlaczego w Łomży są fajni kibice, a teraz innych wiele rzeczy o straconych piłkarzach, straconych szansach na innych mundialach. Mateusz Borek, Cezary Kowalski byli gośćmi dzisiaj naszego programu Historia Książki. Dziękuję Wam bardzo. Bardzo dziękujemy. Historie jak z książki. Legendarny polski napastnik, polski piłkarz lat 60. i 70. Włodzimierz Lubański miał 16 lat i trochę tam dni, jak debiutował Narodowej Reprezentacji Polski. Józef Skowroński ma zaledwie rok więcej, jak debiutuje książką o piłce nożnej i o mundialach także. Witam cię bardzo. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Czy futbol cię tak całkowicie zajął, że matury zaraz nie zdasz? Myślę, że bez przesady. Znalazłem czas na to, żeby napisać książkę, ale jednocześnie jakoś tam uczę się przynajmniej minimalnie, żeby zdać. Dobrze, jest późno i twoi koledzy może nie słyszą, bo śpią już. Że to minimalnie, bo nie powinno być minimalnie. Gol, książka do rysowania, tak to się oficjalnie nazywa. Wydawcą jest Muchomor. Agnieszka Malmon, koleżanka twoja? Znajoma. Znajoma. Która zrobiła rysunki do tego. Tak, zrobiła projekt graficzny do tej książki. Ją napisał. Jesteśmy w programie historycznym, to znaczy chcemy głównie rozmawiać o historii piłki nożnej, tak jak rozmawialiśmy z poprzednimi dzisiejszymi naszymi rozmówcami, Jurkiem Cierpiatką oraz kolegami komentatorami. No więc też z twojej książki wybierzemy te historyczne rzeczy. Ale pierwsze pytanie, moje najważniejsze. Świadomy pierwszy mundial twój. Jak byłem mały, to już piłka stała się wielką pasją dla mnie, więc pierwszy mundial, który oglądałem i który jakoś tam pamiętam, to był mundial w 2006 roku. Zaraz, ale masz, a ty jesteś 2001 rok, to nie, miałeś 5 lat. 5,5 roku, a. Ale pamiętam takie dosłownie urywki. Finał, w którym Zidane sfaulował Materazziego całkiem oryginalnie, bo trafiając go głową w klatkę piersiową. Do dzisiaj mu to pamiętają wszyscy mu to pamiętają. Oczywiście Francji kibicowałem wtedy. Pamiętam parę meczów, parę bramek. Pamiętam, że oglądałem na takim małym telewizorze mecz bodajże Polski z Ekwadorem, który przegraliśmy chyba 2-0. Jakieś takie dosłownie małe szczegóły. A taki pierwszy świadomy, no to 2010. No i tutaj już naprawdę pamiętam wiele rzeczy. Co fajnego jest w tej piłce? No w piłce właściwie wszystko jest wspaniałe, bo to, że przede wszystkim jak już ktoś tę piłkę polubi, albo zakocha się w niej wręcz, tak jak ja, to zaczyna kibicować różnym zespołom, co powoduje olbrzymie emocje, głównie pozytywne. I jest to jakby takie życie, które po prostu nie ma żadnych problemów, nie ma żadnych negatywnych stron i mnie się to w każdym razie bardzo podoba. Sięgnąłeś do tych historycznych wydarzeń i w związku z tym w twojej książce są rozdziały. Tę książkę, proszę państwa, się bardzo łatwo czyta. Ma ogromne litery. Nie trzeba mieć żadnych okularów, a więc dzieci i starcy mogą czytać to bez okularów. I są fajne rysunki. Są takie rozdziały jak słynne polskie akcenty na mundialach i co tam umieściłeś, jakie te akcenty. Bo to są ludzie, których możesz znać tylko z historii. To prawda. Niestety nie miałem okazji oglądać ich na żywo, ale powtórek widziałem wiele i też tata opowiadał mi wielokrotnie o ich różnych wyczynach. Szczególnie o mundialu w 1974 roku i głównie wyciągnąłem najważniejsze postacie tego mundialu, więc można tutaj przeczytać takie małe fragmenty o na przykład Grzegorzu Lato, o Bońku, o Kazimierzu. Ale Bońek to jest później, nie 70. Bońek jest później, to prawda. Ale też jest właśnie Dejna, Gorgoń i Gadocha. Pamiętasz wynik Polska-Belgia? Wynik nie 3-0, znaczy 3-0, tak? I trzy bramki Bońka. Trzy bramki polskie Bońka. To absolutny był hit. Mamy taki rozdział bardzo fajny. Pierwszy raz na mundialu. I tu są różne statystyki. Na przykład pierwszy raz na mundialu, co można było, co przywołujesz? Przywołuję tutaj na przykład pierwszego hat-tricka, czyli trzy gole w jednym meczu. Oczywiście na pierwszym mundialu, czyli w 1930 roku. W Urugwaju, o tym dzisiaj mundialu dzisiaj mówiliśmy, jak cała Europa płynęła kilka tygodni na Ameryki Południowej, żeby zagrać w pierwszych mistrzostwach. I kto to był? Guillermo Stabile. Argentyńczyk. On został, zdaje się, też pierwszym królem strzelców. Tak, został pierwszym królem strzelców. Jest też na przykład taka ciekawostka taka nowsza, czyli pierwszy raz w Afryce Mistrzostwa Świata odbyły się dopiero w 2010 roku w RPA. Właśnie to moje pierwsze też tak najbardziej świadome mistrzostwa. A kiedy Polska pojechała po raz pierwszy? W 1938 roku. Słuchaczom. W 1938 roku pierwszy mecz zagrała przeciwko Brazylii. Przegrała 6-5. A cztery bramki strzelił jeden zawodnik. I on jeszcze też znalazł się w twojej. Tak, no jest tutaj właśnie, tak jak pan mówi, jest też taki rozdział o rekordach Mistrzostw Świata. Oczywiście trudno byłoby zmieścić wszystkie, ale wybrałem kilkanaście, które wydają się ciekawe. Między innymi najwięcej bramek w przegranym meczu strzelił Ernest Wilimowski, właśnie 4 w tym meczu przeciwko Brazylii, przegranym 6-5. To tragiczna postać. Widziałeś go kiedyś, jak wygląda, jak gra? Niestety. Jest taki mały fragment, kronika filmowa jest jedna. Proszę odszukać to. Z kolegami zobaczcie, i są małe fragmenty z tego mundialu. We Francji był ten mundial w 1938 roku i tam jest, jak Wilimowski strzela, to bardzo tragiczna postać, dzisiaj już wspominaliśmy go. Chociaż chyba widziałem powtórki tego meczu. Wydaje mi się, że kiedyś obejrzałem, ale samej twarzy niestety nie mogę sobie przypomnieć w tym momencie. Najmłodszy kapitan, najwięcej bramek strzelonych, piszesz, najwięcej obronionych karnych w jednym meczu. No, tu jest polski akcent, prawda? Znaczy, tu jest chyba dałem na jednym mundialu. Na jednym mundialu, Jest Tomaszewski. który pojawia się już trochę wcześniej, bo jest też... Przy jakiej okazji? W Wielkich Bramkarzach. Jest też taki rozdział o Wielkich Bramkarzach, w których właśnie umieściłem zarówno Jerzego Dudkę, jak i Tomaszewskiego. Bramkarzy to mamy wciąż najgorszych od dawna, prawda? Tak, wydaje mi się, że Polacy jakimś, udaje im się niezależnie od czasów tworzyć i szkolić świetnie bramkarzy. I teraz chyba też mamy nie najgorzej. No tak, w przyszłym sezonie Wojciech Szczęsny będzie pierwszym bramkarzem Juventusu Turyn. To jest coś. To jest coś. Myślę, że można być z tego dumnym. Najwięcej wygranych meczów Brazylia, 70. Brazylia gra we wszystkich 20 mundialach. Jak myślisz, by wraca na tron po raz szósty? Szczerze mówiąc, to myślę, że jest jednym z głównych faworytów na pewno. I jest silniejsza niż 4 lata temu. Jeśli tak mam sobie porównać, to... Nie da się już Niemcom na 1-7. Nie da się na 1-7, zresztą to też jest wspomniane w tej książce, ale przede wszystkim mamy mocniejszy skład, młodszy i taki bez słabych punktów, bo w 2014 wydaje mi się, że tam kilka słabych punktów się pojawiło. Wrócimy do książki Gol. Książka do rysowania jest. I co można narysować, co proponujecie swoim kolegom? A właściwie młodszym ludziom też. Tak, to jest głównie książka, myślę, tak od... 10-11 lat to idealny wiek, żeby taką książkę kupić, ale jak się jest młodszym, od 6 spokojnie, można tę książkę mieć. I co dzieci mają rysować? I co proponujecie? Główny koncept jest taki, że jakoś tam po lewej stronie mamy jakąś informację, coś co ja tłumaczę jako autor, a po prawej jakieś polecenie. Na przykład, gdy mówię o drużynach albo o trenerach, tam opowiadam, jakie są zadania trenera, zarówno na treningach, na boisku, poza nim i to wszystko, to po prawej stronie jest takie polecenie, mogę przeczytać. Na Ziemi pojawiła się reprezentacja piłkarska z Marsa. Zostałeś wybrany na trenera drużyny ziemian. Wybierz jak najlepszy skład. No i tutaj trzeba sobie na boisku napisać tak naprawdę drużynę marzeń, czyli wybrać sobie 11 piłkarzy, których się najbardziej lubi na wszystkich pozycjach i stworzyć z nich wymarzoną drużynę. Jest też fajna strona też do uzupełnienia, bo to jest książka taka aktywna. Mistrzostwa Świata mają też swoje maskotki, to pamiętamy doskonale, prawda? Juanito w Meksyku, którego tu i pokazujesz. I proponujecie taką rzecz. Uwaga, uwaga, pisze Józef Skowroński, autor, który jest dzisiaj ze mną. FIFA przyznała organizację Mundialu 2030 Polsce. Wymyśl teraz maskotkę. No i ciekawym, co tu młodzież zrobi. Ja bym myślał, co byś dał. Ja bym narysował krakowiaka jakiegoś może. Może jakiegoś krakowiaka? No może... Tylko co wtedy warszawiacy by powiedzieli na to? No właśnie. Jak finał miałby być na Stadionie Narodowym. To ta książka jest dla rozszerzenia swojej inwencji twórczej i do uzupełnienia jej. Pomyśl też o waszych kibicach, jak powinien wyglądać szalik, także tutaj dużo plastycznych jest. Jest, tak, jest absolutnie na wszystkich frontach ta książka jest Bo właśnie, stworzona. Książka jest nie tylko o mundialu, bo na przykład Józef Skowroński proponuje również narysowanie herbu swojej drużyny, czyli tej, której kibicujemy, to niekoniecznie musi być drużyna narodowa. Tak, ta książka, mundial jest największym rozdziałem tej książki, jako że wiadomo, że już za kilkanaście dni rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w Rosji. Za 10 od dzisiaj. No proszę, już się nie mogę doczekać. Gol, książka do rysowań, no pewnie. I... Będzie się zrywał ze szkoły? Nie, na szczęście nie, bo już chyba skończę do tego. W połowie czerwca już, a my gramy 19. My gramy 19 mecz. Z Senegalem, to już emocje ciężko powoli będzie, zaczynają się. Kurczę blade. Ale myślę, że jesteśmy w stanie wygrać wszystko. A wszystko o mundialu dowiecie się z książki Józka Skowreckiego, Agnieszki Malmon, Gol, książka do rysowania. Tę książkę ma dla Państwa wydawnictwo Muchomor, tylko do nas trzeba napisać. Historia jak z książki, @polskieradio.pl oraz nie zapomnieć podać swojego adresu domowego, abyśmy wiedzieli, do kogo tę książkę wysłać. Józek Skowrecki budzi się moim gościem. Dziękuję Ci bardzo, dobranoc. Bardzo dziękuję, dobranoc. A Polska będzie mistrzem świata? No, oczywiście, że tak. Historie jak z książki. Na początku programu wspomniałem o politycznych uwarunkowaniach mundialowych transmisji telewizyjnych. Mistrzostwa w Hiszpanii odbywały się w 1982 roku. Wtedy w Polsce był stan wojenny. Na trybunach, kiedy Polska grała ze Związkiem Sowieckim w Hiszpanii, pojawił się wielki napis Solidarność. Wtedy dla władz PRL-u organizacja, przypomnijmy, nielegalna. Kamery hiszpańskiej telewizji oczywiście filmowały to zdarzenie. Tymczasem pracownicy telewizji Polskiej